Dobry wieczór, po raz trzeci, tu Trójka. Prawie dwie minuty temu minęła godzina druga. Nadal Elżbieta Różycka, Magda Trzaska i Radosław Okrasko. Zapraszamy aż do godziny czwartej nad ranem. Tę godzinę rozpoczniemy trochę nietypowo, bo jazzowo, gitarowo. Take five.

na ziarneczkach piasku. Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, nabywać losu. Krawat mieć ślicznie, ślicznie zapięty. Dziś więcej czasu, więc wróćmy do kapeli, w której grał Sylvain Sylvain, który niestety 13 stycznia pożegnał się z tym naszym światem. Bad Girl, ponownie dziś New York Dolls. Any boy could ever describe who that's got a love so deep. Tak hałasowali na początku lat 70. Sylvain Sylvain i Johnny Thunders na gitarach, na wokalu David Johansen, wiadomo. W 73 roku ten debiutancki album New York Dollsów miał premierę, ale największym hitem z tego krążka oczywiście był utwór Personality Crisis. I'm and you're a prima ballerina on a spring afternoon. James on it to the wolf man, howling at the moon. Ow, ooh, not a bird for Alan Bison. You got it while it was hot. It's always hot, you know it's frustration. Honey, what you got? Zostawmy już New York Dollsów z lat 70. i zerknijmy jeszcze raz na album wydany po reaktywacji w 2006 roku. Wtedy w składzie nie było już Johnny'ego Thundersa, który zmarł w 1991 roku. One day it will please us to remember even this. Taki nosił tytuł ten album i z niego zagramy utwór pierwszy teraz. We're all in love. Fighting like a lover's do, love making up in an hour or two. Okay. Dziś, 17 stycznia, obchodzimy rocznicę śmierci Czesława Niemena. Teraz będzie kosmicznie za sprawą albumu Katarzys, wydanego przez artystę w 1976 roku. Planeta Ziemia. Jeden ze słuchaczy, pan Krzysztof, uważa, że to bardzo godne granie na tę polę. Pisze tak, chciałem trochę poczytać, ale oczy mi wysiadają przy sztucznym świetle, uszy nie, tak więc porządna herbata i na fotel vis-a-vis głośników. Może nad ranem nawet uda się trochę zdrzemnąć. Pozdrawiam trójecznie, a my odwzajemniamy te pozdrowienia. I ponownie z albumu Katarzys, wydanego w 1976 roku. Utwór kolejny, Mleczna droga, Czesław Niemen. Katarzys ma charakter koncept albumu, traktującego o pułapkach rozwoju cywilizacji i ekspansji ludzkości w przestrzeń kosmiczną. Tak sobie to wyobrażał muzycznie Czesław Niemen w 1976 roku. Jeszcze jeden utwór z tego albumu, stworzymy taki trochę tryptyk, Odkrycie nowej galaktyki. Wow.

niezła biba dziś, 17 stycznia, obchodzi swoje urodziny. 54 chyba, jeśli dobrze liczę. Urodził się w Sheffield i to tam pewnie gdzieś zorganizuje domówkę. Oby jak najmniej osób oczywiście do niego wpadło, ale pewnie online popłyną życzenia i śpiewy churalne. Proszę sobie wyobrazić, że ja mam chyba wszystkie epki, również sporo winyli jego pierwszego ważnego zespołu, czyli Long Peaks, w którym to grał na gitarze jeszcze w latach 90. Potem dołączył do zespołu Pulp, prowadzonego przez jego przyjaciela, czyli Jarvisa Cockera. Współpracował także z Nancy Sinatrą w trakcie trasy koncertowej w 2005 roku, ale też komponował dla niej utwory, które też kiedyś Państwu prezentowałem którejś nocy. To może jeszcze jeden utwór Richarda, Don't Stir at the Sun. Richard Hawley, Don't Stare at the Sun, a wcześniej Heart of Oak ze specjalną dedykacją dla Marty z Powiśla. Trochę z powodu teledysku, który towarzyszył tej piosence, państwo sobie obejrzą. Polecam, a teraz z pewnością ucieszy się Magda, wydawczyni tej audycji, ponieważ Richard Hawley wystąpi z zespołem Manic Street Preachers. Love to see my joy, my friends. Rewind the film again, so I can fall asleep content. Rewind the film once more, turn back the pages of my books. Rewind the film once more. Rewind the film once more.